Her i studio sitter redaktøren for et av de mest fremgangsrike ukebladene her i landet i øyeblikket. Se nå her. Velkommen hit, Knut Løgnhaug. Hva sa de? Jeg hører ikke hva de sier. Kan de være så snill å ta bladet fra munnen? Ja vel, unnskyld. Takk for det, sa jeg. Løgnhaug, dere reklamerer med at dere øker fra uke til uke. Hvor stort er egentlig opplaget blitt nå? Ja, opplaget er vel på... Ja, i hvert fall så regner vi med at vi nå blir lest av cirka 5 millioner mennesker per uke. 5 millioner? Ja, det er jo ikke mulig. Det umulig? Nei, altså, vårt motto i Se nå her er nettopp at ingenting er umulig. Ja, men 5 millioner er jo umulig. Altså, hvordan i all verden har det kommet frem til et så høyt tall, da? Ja, da gjør vi da som alle andre ukeblader, ikke sant? Og baserer leserantallet på en vanlig norsk gjennomsnittsfamilie. Det vil si at bare ett av familiemedlemmene altså kjøper bladet, men at det blir lest av hele familien, ikke sant? Ja, men en norsk gjennomsnittsfamilie regnes vel i dag som 4 personer, gjør det ikke det? Ja, der mener vi at tallet er svært foreldet. Dette gjennomsnittet bygger på statistikk fra 1937, og så med som folk, ja, og ikke minst kjendiser, gifter seg, skiller seg og får barn i dag, så har vi funnet det riktig å oppjustere dette tallet noe da. Og hva regner dere med da som en gjennomsnittsfamilie i dag? 19. Ja. Men til tross for kraftig opplagsøking, så er jo bladets redaksjonelle linje blitt kraftig kritisert i det siste løgnet. Ja, det skjønner jeg ikke, for vi har jo ikke én redaksjonell linje da, vi har flere, og vår eneste regel i så måte er det at det ikke må være flere linjer enn at det fyller en side nøyaktig. Akkurat, det... men kritikken går vel kanskje mer på hva dere fyller sidene med? Ja, det skjønner jeg heller ikke. Vi skriver jo der bare det folk er interessert i å lese, og det er jo stort sett kjendiser da. Akkurat, men hvordan vil de, Løgnhaug, definere en kjendis? Ja, det er jo da to typer da. Det er de som er kjent før vi skriver om dem, og de som blir kjent etter at vi har skrevet om dem. Ja, de mener at bladet simpelthen skaper sine egne kjendiser altså? Ja, nå er det jo ikke alltid de mer veletablerte kjendiser, hva skal jeg si, har anledning til å stille opp i bladet vårt. Så derfor så arrangerer vi da for eksempel noen ganger i året fester, eventuelt båtturer og så videre, der vi lar et lite antall etablerte kjendiser avbilde sammen med en del totalt ukjente personer. Mm. Og dette gjentar vi da tre ganger til de ukjente personene, så å si, er modne til å figurere alene. Mm. Deretter arrangerer vi da nye fester, båtturer og så videre, der disse nyetablerte kjendisene poserer sammen med en ny gruppe totalt ukjente, og så videre og så videre. Det var jo ikke noe, nei, men hva er det da med disse kjendisene som er så godt stoff, Løgnhaug? Ja, det er selvfølgelig ikke alt med disse kjendisene som er godt stoff, men der har vi simpelthen en liste som klart definerer det vi prioriterer. Og det er? Ja, den er jo ganske lang da, men jeg kan jo nevne noen punkter. Mm. Det er for eksempel da kjendiser som gifter seg, kjendiser som skal skille seg, kjendiser som ikke skal skille seg likevel, kjendiser som allikevel skal skille seg, kjendiser som allikevel ikke skal skille seg, det er kjendiser som skal ha barn, kjendiser som ikke kan få barn, kjendiser som tømmer barn, kjendiser som kjører i fylla, kjendiser som får god kritikk, kjendiser som får dårlig kritikk, kjendiser som boykotter oss, kjendiser som drar på ferie, kjendiser som ikke drar på ferie, kjendiser som snakker om været. Vi har også kjendiser som birker seg i tenna, kjendiser som ikke har hund, og selvfølgelig kjendiser som har navn som passer inn i kryssorden vår. Akkurat, men er det da bare kjendiser og sensasjoner dere skriver om, altså? Ja, nei, langt ifra. Nei, vi legger også stor vekt på reportasjer om helt vanlige mennesker. Som for eksempel? Ja, vi har jo hatt da reportasjer om huleboere, folk som ikke har sovet på 50 år, folk som kaster seg ut av høye bygninger, forbrytere, siamesiske tvillinger, og i det hele tatt folk som er litt utenom det vanlige. Akkurat, men Løgnhaug, hvis de da skulle summere opp bladets filosofi med få ord... Ja, det er vel i grunnen ganske enkelt. Vi har en rekke sensasjonelle påstander på forsiden som vi demonterer inne i bladet. Akkurat. Men hva med pressens vær varsom plakat, Løgnhaug? Ja, du, den har jeg hørt om, men jeg har ikke sett den. Hvor henger den plakaten? Ja, den henger... Det er jo ikke akkurat noen plakat. Det er vel mer pressens 10 bud på en måte. Ja, men nå er jo vi da veldig godt forsynt med bud. Da. Vi har mer enn 10. Vi har 12 bud, vi som alle jobber veldig hardt, men vi er jo selvfølgelig veldig varsomme med dem. Da. De får god betaling. Ja, men, så... akkurat. Men det er vel... Det er jo mange som har påstått at bladet deres ligner svært meget på tyske sensasjonsmagasiner som Stern, Bildzeit og... Å nei, for all del, nei, det kan vi ikke ha sittende på oss. Nei, se nå her, det er et helt forskjellig blad. Ja, er, på hvilken måte da? Ja, på hvilken måte? Vi skriver om... De skriver jo på tysk. Thank you. Og vi hørte Charlie Parker med I didn't know what time it was, eller på norsk, jeg visste ikke hvor mye klokka var. Nei, det helt tydelig. Hva mener du med det? Ja, programmet jo slutt. Galmi.